Drazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą Państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile i od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Mówię we wtorek, 13 maja. Audycja popołudniowa, a zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nie przyznał się do zabicia żony i dzieci, ale przyznał, że utrudniał śledztwo. Prokuratorzy informują o nowych ustaleniach dotyczących tragicznego pożaru w Jastrzębiu-Zdroju. Rosja odpowiada na amerykańskie sankcje, ograniczy dostępność swoich silników do rakiet i zamknie Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tak ogromnego zainteresowania wystawą dawno nie było. Wiele godzin trzeba stać w kolejce, żeby obejrzeć obrazy El Greco. Serwis Trójki. Zaczynamy od informacji o sprawie z Jastrzębia-Zdroju, która od ponad miesiąca znów wywołuje wiele emocji. Prokuratura ujawniła pod koniec marca, że jej zdaniem to Dariusz P. w ubiegłym roku podłożył ogień w domu, w którym spała jego żona i pięcioro dzieci. Najmłodsza córka miała 4 lata. Uratował się tylko najstarszy syn. Dzisiaj śledczy poinformowali, że mężczyzna przyznał się do utrudniania śledztwa. Do czego dokładnie? O tym nasza reporterka Monika Krasińska. Dariusz P. podczas przesłuchania przyznał, że sam wysyłał sobie SMS-y z pogróżkami. Chciał skierować śledztwo na fałszywe tory. Chodziło o zasugerowanie, że podpalaczem jest inna osoba, która mu groziła. Przyznanie się do utrudnienia śledztwa nie oznacza jednak, że podejrzany przyznał się do pozostałych poważniejszych zarzutów. Konsekwentnie twierdzi, że to nie on zabił swoją rodzinę. Prokuratura nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie Dariusz P. podłożył ogień w domu, w którym spaliła się jego rodzina. Dariusz P. na krótko przed tragedią ubezpieczył żonę na wysoką kwotę. Jednym z dowodów w sprawie jest opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, jednoznacznie wskazująca na podpalenie. Ogień podłożono w mieszkaniu w 6 miejscach. Żaluzje domu były zamknięte i zablokowane w taki sposób, by nie można było ich otworzyć. W domu nie było też śladów włamania. Z innej opinii biegłych, którzy badali logowania telefonu podejrzanego, wynika, że wbrew swoim twierdzeniom, w czasie pożaru był on w pobliżu domu. Monika Krasińska, Radio Katowice. Prokuratura wciąż nie powołała biegłych, którzy ocenią, czy mężczyzna był w chwili pożaru poczytalny. Opinia psychiatrów będzie sporządzona na podstawie obserwacji, która potrwa zapewne kilka tygodni. Potrzebne są prostsze przepisy podatkowe i zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Kolejny raz apelują przedsiębiorcy pokrzywdzeni przez urzędników. Tylko takie kroki ich zdaniem mogą ograniczyć niesłuszne oskarżenia wobec firm i ich właścicieli. To główne wnioski z drugiego kongresu Niepokonani 2012, który odbył się w warszawskiej sali kongresowej. Pokrzywdzone przez państwo osoby wymieniały swoje doświadczenia. Jerzy Kuc produkuje karetki pogotowia. Jego firma ma z odsetkami około 10 milionów złotych zaległości, a wszystko dlatego, że urzędnicy celni orzekli, że karetka jest zwykłym samochodem i trzeba zapłacić akcyzę. Mieliśmy kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej, mieliśmy pisma z Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia i z Urzędu Statystycznego, że od karetek, samochodów specjalnych nie odprowadza się akcyzy. Więc pół państwa mnie przekonywało, że ja robię dobrze, a później jeden urzędnik spowodował to, że nie, ty źle robisz, człowieku, i za to cię ukaramy. Większa władza urzędników to mniejsza wolność gospodarcza, dlatego trzeba ograniczyć urzędniczą samowolkę, podkreślał jeden z gości kongresu, Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. W momencie, kiedy nie działa wymiar sprawiedliwości, przedsiębiorca nie może uzyskać sądowej ochrony przed agresją ze strony urzędów. Przede wszystkim trzeba przywrócić ustawę o działalności gospodarczej z 1988 roku, zwaną ustawą Wilczka. Zdaniem eksperta jest to do tej pory niedościgniony wzór dający najwięcej wolności polskim przedsiębiorcom. Kolejne ustawy wprowadzały koncesje i ograniczenia, które zamiast ułatwiać, komplikowały życie małym firmom. W całym kraju ruch społeczny Niepokonani 2012 ma już kilka tysięcy sympatyków. Rosja odpowiada na amerykańskie sankcje wprowadzone w związku z kryzysem na Ukrainie. Wicepremier Dmitrij Rogozin zapowiedział, że Amerykanie nie będą mogli używać wyprodukowanych w Rosji silników rakietowych do prób wojskowych. Amerykańscy astronauci po 2020 roku nie będą mogli również korzystać z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wobec eskalacji napięcia na wschodzie Ukrainy pod koniec kwietnia Waszyngton rozszerzył sankcje wobec przedstawicieli rosyjskich władz i niektórych firm. Na kilkadziesiąt osób nałożono zakazy wizowe i zamrożono ich pieniądze na kontach. W Toledo ludzie wciąż stoją w kilometrowych kolejkach, żeby obejrzeć największą na świecie wystawę obrazów El Greco. Otwarto ją 2 miesiące temu z okazji 400. rocznicy śmierci malarza. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, którzy teraz zdecydowali, że obrazy będzie można oglądać aż do późnych godzin wieczornych. Ewa Wysocka. W największą cierpliwość należało się uzbroić w weekendy, kiedy na wejście do muzeum trzeba było czekać ponad 2 godziny. Chętnych było tylu, że nie wszyscy zdążyli dostać się do środka. Do 14 czerwca, daty zamknięcia wystawy, zwiedzający będą mieli więcej czasu. Na wystawie zgromadzono 125 obrazów, 1/3 wszystkich istniejących, w tym Pokłon Pasterzy i Sen Filipa II. Zostały przewiezione z 30 miast, m.in. z Nowego Jorku, Petersburga czy Modeny. El Greco mieszkał w Toledo przez 37 lat. Przez wieki był niedoceniany. Jego obrazy po raz pierwszy skatalogowano na początku XX wieku, a ich największa kolekcja znajduje się w madryckim Muzeum El Prado. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Informacje z Hiszpanii kończą serwis Trójki. Skrót wiadomości o 16:30. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Wszędzie pada deszcz, albo padał, albo będzie padał. Najwięcej opadów w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i centrum, po Mazowsze i Kujawę. Na Podlasiu, Mazowszu i ziemi łódzkiej miejscami może zagrzmieć, a wysoko w Karkonoszach i Tatrach przelotne opady, uwaga, śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazywały dziś od 13 stopni nad morzem do 16 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! Jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie! On nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Volkswagen, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. W najnowszym Newsweeku Piotr Najszczup i Jacek Żakowski o najszczęśliwszym pokoleniu Polaków i o pokoleniu dorastającym teraz. Czy rządowy podręcznik dla dzieci to plagiat? Dlaczego Polska jest taka brzydka? Dziecięce walki MMA. Część nakładu z filmowym superhitem Wilk z Wall Street. Polecam, Tomasz Lis. Newsweek. Już w sprzedaży. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super... Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16 zagrzmiało coś w okolicach Myśliwieckiej, ale na razie się uspokoiło. Nie milkną też zachwyty nad koncertem Petera Gabriela wczoraj w Łodzi. Wciąż przychodzą listy i SMS-y w tej sprawie. Trochę zazdroszczę. To jeszcze zrzut oka na zegar. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Co dziś w audycji? Jaka pomoc dla Ukrainy? Audycję popołudniową rozpoczniemy od relacji z Brukseli. Ministrowie rządu Arsenija Jaceniuka rozmawiali dziś z członkami Komisji Europejskiej na ten właśnie temat. A szczegóły zna nasza brukselska korespondentka. Kampania wyborcza w Polsce powoli na finiszu. Już za niecałe 2 tygodnie wybierzemy europosłów, którzy, jak można przeczytać i posłuchać, najwięcej pracy będą mieli jednak w kraju. Gdybyśmy przejrzeli spoty wyborcze z różnych wyborów prezydenckich, samorządowych do Parlamentu Europejskiego, to mogłoby się okazać, że hasła i postulaty w nich i sposób ich formułowania wszędzie jest taki sam. Niezależnie od tego, czy wybieramy wójta w naszej gminie, czy wybieramy posła do Parlamentu Europejskiego, czy prezydenta Polski. Do czego ta kampania? Już za chwilę przyjrzymy jej się. Przemoc domowa pozostawia rany, których nic nie jest w stanie zabliźnić. Matka Polka feministka przedstawi dziś wstrząsającą relację kobiety, która schroniła się przed agresywnym mężem. Wszystko. Wszystko. Poprzez gwałty, tłuczenie, poprzez przekopywanie, traktowanie mnie jak worka treningowego. Chyba nie ma takiej rzeczy, której bym nie zrobił. Upokorzył mnie na wszystkie możliwe sposoby. To po 16.30. Uwaga, jedzie pociąg. Tym razem to ostrzeżenie dla zwierząt i w ich języku. Przy polskich torach stoi już kilkaset słupków z urządzeniami emitującymi stosowne dźwięki. Każde zwierzę ma taki odgłos, którego się obawia. I dzięki odpowiedniemu doborowi takich głosów te zwierzęta można nie tyle wystraszyć, co ostrzec. Jak mówią wujek, internet zawsze pomoże, ale wśród przydatnych i prawdziwych informacji w sieci czają się i fałszywki, albo po prostu ignorancja. Jak odnaleźć się w tej globalnej plątaninie? Internet to wielkie dobrodziejstwo i również wielkie zło. Trzeba potrafić oddzielić to ziarno od plew. Młodzi polscy informatycy wiedzą, jak to zrobić, a my o tym opowiemy. Czasami lepiej jednak zdać się na fachowców. Coach lub po polsku doradca to coraz popularniejszy fach. Pani Justyna zmieniła swoje życie i dziś doradza innym, którzy potrzebują wskazówek. Wiesz co, dobrze, że się dzisiaj widzimy, bo no jest, po prostu jest tragicznie. Jest pośladki, brzuch, obwisły biust. No czuję się fatalnie, czuję się źle. A jest coś, co lubisz sobie? Co ci się dzisiaj podoba? Mój dekolt. Twój dekolt, co jeszcze? Plecy. Nogi. Piękna cera. Bardziej, to co bym ci proponowała, bardziej zwracaj uwagę na to, co lubisz sobie. Na tym się skoncentruj, to jest najważniejsze. Ta historia, mam nadzieję, że z uniwersalnym przekazem w dzisiejszym reportażu. Smakoszom kawy polecamy dzisiejszą opowieść Tomasza Gorazdowskiego, który zwiedzał plantacje w Kolumbii, dla niektórych obok Brazylii kawowym raju. O relacjach Ameryki Południowej z Unią Europejską natomiast opowiemy, zaglądając po 17 do Europy od kuchni. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. To, co się nie zmienia, to 227 trójek nasz numer telefonu, 71335 numer SMS lub adres zd3@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać, dzwonić, słuchając piosenki dnia. To już nowe nagranie grupy Kasabian, Easy, i to jest właśnie piosenka dnia. Podobno to stylistyka, którą zaczynali swoją muzyczną karierę Kasabian, jedna z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival. Będziemy mieć karnet dwuosobowy na tę imprezę do wygrania w dzisiejszym konkursie. To już Państwo zapewne wiedzą. Proszę słuchać się audycji popołudniowej. Teraz 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Czy aby na pewno pod koniec maja w Polsce odbędą się eurowybory? Bo słuchając spotów wyborczych, w których kandydaci poszczególnych partii politycznych przekonują do siebie głosujących, można odnieść wrażenie, że zbliżają się wybory, ale zupełnie inne. Kuba Witkowski wraz z Rafałem Dymkiem z Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana postanowił przeanalizować treść ogłoszeń i spotów. Na początek spot Platformy Obywatelskiej. Tego potrzebuje dziś Polska. Stabilnej pozycji w Europie, zaufania sojuszników, nowoczesnej armii i państwa, które da im poczucie bezpieczeństwa. Czy mówienie o silnej armii to jest coś, co dotyczy w ogóle Parlamentu Europejskiego? W tej chwili nie. Parlament Europejski nie ma w zasadzie kompetencji ani w sprawach polityki zagranicznej, ani w sprawach polityki obronnej. W sprawach polityki zagranicznej on może wydaje zresztą tak zwane rezolucje, ale to jest coś w rodzaju takiej niezobowiązującej uchwały, że stanowisko Parlamentu Europejskiego jest takie i takie, ale z tego nic nie wynika. A co pan sądzi o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości? Polacy wiedzą, jaka powinna być Polska. Chcą godnej pracy tu, w kraju. Wsparcia dla rodzin. Sprawnej służby zdrowia i dostępu do specjalistów. Lasów i ziemi w polskich rękach. Chcą bezpieczeństwa energetycznego i odbudowy przemysłu. Uczciwych rządów i stanowczości w naprawie państwa. Polityka prorodzinna to jest kwestia, którą Parlament Europejski, jeżeli się zajmuje gdzieś, to także pobocznie, to wszystko leży w gestii polityki krajowej. Padło tam też chyba takie hasło lasy i ziemia w polskich rękach. Ta kwestia została już uregulowana w traktacie akcesyjnym. Co do zasady w Unii Europejskiej jest swoboda zakupu ziemi, nieruchomości przez wszystkich obywateli na terytorium całej Unii Europejskiej. Też nie wydaje mi się, żeby Parlament Europejski się tą sprawą w najbliższym czasie zajmował. Mówi Joanna Senyszyn. W Unii Europejskiej politycy nie klęczą przed biskupami. Kościół płaci podatki i nie wtrąca się do polityki. Z kranu leci ciepła woda, a nie święcona. Razem zbudujmy świecką Polskę w zjednoczonej Europie. Ten postulat, który zgłasza SLD, to jest coś, co się załatwia na forum europejskim? Aby Unia Europejska i Parlament mogły decydować w takich sprawach, trzeba byłoby zmienić traktaty europejskie, które dadzą im te kompetencje. A na zmianę tych traktatów jest potrzebna zgoda wszystkich 28 w tej chwili państw członkowskich. Wątpię, żeby nawet w średniookresowej perspektywie zgoda co do wpisania takich spraw do traktatów była osiągalna, więc mogę tutaj wszystkich uspokoić. A panią Senyszyn niestety zmartwić, że w Parlamencie Europejskim tego nie załatwi, nie opodatkuje polskiego kościoła zgodnie ze swoimi zamierzeniami w Parlamencie Europejskim. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Ostatnie lata dla Polski to czas ogromnych wyzwań i nadziei. W trakcie przemian gospodarczych nie wszystko się udało. Mamy wciąż wysokie bezrobocie, jest więc jeszcze dużo do zrobienia. Zburzono przemysł i szkolnictwo zawodowe, które jak nigdzie indziej w Europie było doskonale rozwinięte. Jeżeli chodzi o kwestie związane w ogóle z systemem edukacji, to Unia Europejska jako cała ma tylko tak zwane kompetencje wspierające, ale ona nie ma kompetencji tworzenia prawa, które kształtuje system edukacji w państwach członkowskich, w jaki sposób ten system jest zorganizowany, na jakich zasadach. Zbudujemy sprawiedliwy system emerytalny, bez przywilejów. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach, ograniczymy biurokrację. Urzędnik ma pomagać, a nie kontrolować. To ma być nasze państwo, a nie obce. Opodatkujemy dochody biskupów. Damy radę. Możemy być najlepsi. Teraz twój ruch. Kolejki do lekarzy, no jak najbardziej w Polsce, chyba że kandydat chce jak gdyby jeszcze poszerzyć możliwość leczenia się obywatela polskiego w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i w ten sposób chce zlikwidować kolejki w Polsce. Opodatkowanie biskupów, no to jak już powiedziałem, wszelkie kwestie światopoglądowe, w ogóle kwestie podatkowe, bo to nawet nie jest kwestia światopoglądowa, to jest kwestia podatkowa. To są na miejscu w gestii krajów członkowskich. Wybierz Polskę Razem Jarosława Gowina. Chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania państwa i obniżyć podatki tak, że dzisiejszą pensję brutto będziesz dostawał do ręki. Chcemy, żeby polscy mali przedsiębiorcy rozliczali się na takich zasadach, jak małe firmy w Wielkiej Brytanii. No to już chyba ewidentnie był prespot przed kampanią krajową. Wydaje mi się, że jeżeli wybrany kandydat miałby się tym zajmować w Parlamencie Europejskim, no to już chyba w sposób bardzo, bardzo pośredni. Drużyna Solidarnej Polski to godna reprezentacja Polski w Europie. Czy jesteś za tym, aby twardo walczyć z korupcją i przestępczością? Czy chcesz, aby polska rodzina otrzymywała miesięcznie 500 zł na każde dziecko? Czy chcesz złotówki jako waluty narodowej i niższych podatków? Jeśli na większość tych pytań odpowiedziałeś tak, to Solidarna Polska jest dla ciebie. Padł postulat utrzymania waluty narodowej, złotówki, nie wprowadzania euro. To też nie w Parlamencie Europejskim, tylko też tutaj w kraju, bo to tak naprawdę od decyzji Polski i od kroków, jakie Polska podejmie, zależy, czy euro przyjmiemy. Nie będziemy naprawiać systemu. Usuniemy polityków okrągłego stołu. Zakończymy erę eurokołchozu. Potrzebna jest radykalna zmiana. Potrzebny jest młody, dynamiczny ruch narodowy. No jeżeli ktoś postuluje na przykład wyjście Polski z Unii Europejskiej, to raczej nie poprzez Europarlament, no to trzeba by zorganizować tutaj odpowiednią procedurę głosowania, na przykład referendum. Po wysłuchaniu tych wszystkich spotów, jaki nasuwa się wniosek? Przede wszystkim, że bardzo ogólne hasła, drugie wrażenie, że pomieszanie kompetencji i chyba zbyt górnolotne wyobrażenie w ogóle o roli Parlamentu Europejskiego mieszały się w spotach sprawy, które są do załatwienia na poziomie lokalnym, nie wiem, gminy, na poziomie krajowym, całego państwa, czy na poziomie całej Unii Europejskiej. Przypomnijmy, Europarlament zajmuje się głównie sprawami gospodarczymi, transportem i wymianą handlową. I tych dziedzin dotyczy głównie prawodawstwo unijne. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Przez chwilę z Michałem Jakubikiem, który program realizuje, zastanawialiśmy się, co by było, gdyby każdy z nas miał jeden głos, ale na tak lub nie. Popierający albo blokujący. No, wtedy to dopiero byłaby zabawa. Na razie to mamy bałagan. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami. Tu czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż. Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu. Czas ucieka nam, przysypują nas śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci. Cieszyć byle szemi, byle złapać, byle jak, byle byś ty, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałaga, mam bałaga. Powiedz sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga. Lux Torpeda 2.2 i 7 trójek. Powiedziałem, że wspominają Państwo jeszcze wczorajszy koncert Petera Gabriela, no ale jest jedna sprawa do wyjaśnienia. Ja sobie też bardzo chwalę ten koncert, ale na samym zakończeniu tam była taka scena, że wszyscy wykonawcy się ładnie, pięknie kłaniają i potem zwracają się w stronę sceny i znowu się kłaniają. Zastanawiam się, czy oni się na nas wypinają? Zapraszamy do Trójki. 23,5 minuty po 16. Odgłosy dzikich świń, szczekanie psów czy krzyk sójki. Takie dźwięki można usłyszeć na kilka minut przed przejazdem pociągu. Wszystko po to, żeby odstraszyć zwierzęta. Tak, by nie ginęły na torach. W Polsce już kilkaset słupków wyposażonych w takie urządzenia odtwarzające specjalne efekty stoi przy torach. W ramach modernizacji linii kolejowych w różnych miejscach kraju. Maciej Dudkiewicz, Biuro Prasowe Polskich Linii Kolejowych. Zainstalowaliśmy ponad 500 takich urządzeń. To jest cała sekwencja różnych głosów, które mają za zadanie ochronić zwierzęta przed wtargnięciem na tory kolejowe, zanim nadjedzie pociąg, no, który mógłby zrobić im krzywdę. To jest zdecydowanie sprawdzone i skuteczne rozwiązanie, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach na świecie takie odstraszacze się stosuje. Sławek Brzozek, Fundacja Nasza Ziemia. To jest stosunkowo prosta również technologia, oparta na tym, że każde zwierzę ma taki odgłos, którego się obawia. I również dzięki odpowiedniemu doborowi takich głosów, te zwierzęta można nie tyle wystraszyć, co ostrzec. Aczkolwiek śmiesznie to może zabrzmi, ale nie stresuje się ich. Ostrzegawcze, mocno przerażające dźwięki zarzynanej świni. Dla pana to jest może przerażające, natomiast zwierzęta wyciągają z tego jakieś tam dla siebie dane i to jest dla dobra zwierząt. Instynktownie zwierzęta, słysząc taki dźwięk, po prostu uciekają z takiego miejsca. Skąd wiadomo, czy one uciekną akurat, no, nie na drugą stronę przez tory kolejowe? Taka sekwencja tych dźwięków włącza się na kilka minut przed przejazdem pociągu, tak więc no, takie zwierzę, czy to jest sarna, łoś, jeleń, no, można powiedzieć szeroko pojmowana zwierzyna płocha, zdąży na pewno uciec na drugą stronę toru kolejowego albo po prostu powróci do tego swojego miejsca, w którym bytuje, także na czas. Wiemy, że tych zwierząt zdecydowanie mniej ginie. Takie urządzenia ochrony zwierząt nie przerywają naturalnych szlaków migracyjnych takiej zwierzyny. Zderzenie pociągu z dużym zwierzęciem albo ze stadem zwierząt może się skończyć różnie. Ja osobiście miałem taką przygodę jesienią zeszłego roku. Jechaliśmy pociągiem przez zachodnią Polskę i watacha dzików wpadła na tory. Wrażenia były niesamowite, bo to nagle jakbyśmy zaczęli jechać po jakichś kocich łbach, taki hurgot, stukot, pociąg się zatrzymał. Potem okazało się, że jakieś urządzenia do sterowania zostały trochę uszkodzone. No i to spowodowało, że pociąg był opóźniony, trzeba było zmienić lokomotywę. No, wydawałoby się wielka lokomotywa i bezbronne wobec niej dziki. Odstraszacze są zainstalowane wzdłuż torów przecinających duże tereny leśne, m.in. na trasie z Mińska Mazowieckiego do Siedlec i na linii kolejowej do Nasielska i Działdowa. A tą sprawą zajął się Tomasz Jeleński. No to teraz chciałem powiedzieć pospieszny do Budapesztu, ale taki spieszny to on nie jest. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. A gdyby tak postawiliśmy dziś pytanie, głosować jednym głosem za albo przeciw jakiejś partii lub kandydatowi? Wielu ludzi głosuje przeciw zamiast za. Takie głosowanie miałoby duży sens. Niestety, czy dla kogoś niestety, podniosłoby notowania małych partii, dlatego nie będzie takiego głosowania. 227-3ZD3@polskiradio.pl albo SMS-em też można do nas wysyłać swoje opinie, komentarze 71335. Pół minuty temu minęła 16.30, pół minuty temu pojawił się Krzysztof Zyblewski. Czas na skrót najnowszych informacji. Premier dmucha na zimne i stawia na nogi wszystkie służby w związku z zagrożeniem powodzią. Donald Tusk zapewnia, że sytuację monitoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że nie dojdzie do zdarzeń szczególnie dramatycznych, ale tutaj czujność jest bez wątpienia potrzebna. Na pewno może dojść do przekroczenia stanów alarmowych w niektórych miejscowościach na południu. Według prognoz bardzo intensywny deszcz da się we znaki początkowo w Małopolsce. Potem strefa intensywnych opadów obejmie także Podkarpacie, Lubelszczyznę, Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Przed 25. rocznicą masakry na Tiananmen nasila się fala aresztowań chińskich opozycjonistów. W mieście Hangzhou zatrzymano dwoje aktywistów, którzy jedną z najbardziej krwawych kart historii państwa środka zamierzali upamiętnić strajkiem głodowym. Pośród aresztowanych jest 45-letni Xiu Guang, któremu postawiono już zarzut próby obalenia władzy państwowej. Ćwierć wieku temu Xiu był jednym z przywódców protestów studenckich. W Chinach za próby upamiętnienia masakry na Tiananmen można trafić do więzienia. Xiu Guang od wielu lat w okresie rocznic 4 czerwca prowadzi strajk głodowy. W tym roku władze postanowiły oskarżyć go w związku z tym o działalność wywrotową. W Chinach w ostatnich tygodniach do aresztów trafiają działacze społeczni, prawnicy, pisarze i artyści, których chińskie władze podejrzewają, że w 25. rocznicę stłumienia protestów na Tiananmen będą starali się upamiętnić ofiary masakry. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. Pod koniec czerwca na specjalnym szczycie w Brukseli Mołdawia podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. W uroczystej ceremonii wezmą udział przywódcy 28 państw członkowskich. Podczas wizyty w Kiszyniowie przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oficjalnie zaprosił do Brukseli mołdawskiego premiera Jurię Leance. Mołdawia to była Republika Radziecka. Jej integracji z Unią, podobnie jak w przypadku Ukrainy, zdecydowanie sprzeciwia się Rosja. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Z tego, co napisał pan synoptyk, to wynika, że parasole dziś nie zamykały się na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, Centrum, czyli Mazowszu i Kujawach także, a na Podlasiu, Mazowszu i Ziemi Łódzkiej dodatkowo jeszcze grzmiało. Czy tak było? Państwo zweryfikują. Wysoko w Karkonoszach i Tatrach spadł śnieg. W najcieplejszym momencie dnia dziś 13 stopni nad samym morzem, 16 w centrum i 18 na Podkarpaciu, a w nocy także chmury, przelotne opady deszczu w całym kraju. Na szczęście opady od zachodu będą już zanikać. Najcieplejsza noc w Przemyślu, około 8 stopni. Najchłodniej w Suwałkach 3 stopnie, na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że trzech zimnych ogrodników ominie naszą mazurską wieś. W nocy było plus 8, w dzień plus 14, a tu masz nagle od 13 od strony zachodniej napłynęła ciemna chmurka i spadł z niej grad wielkości piłeczek pingpongowych i tak przez kilkanaście sekund bębnił po tym szybach szklarni, no i trochę szkód wyrządził, jak nie kijem to pałką, ale zawsze ci trzej zimni ogrodnicy dadzą o sobie znać.

razem mógł paść. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Kiedy śpiewali, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale wracając z nowym nagraniem. To grupa Perfect, oczywiście. Za 19 minut 17. Matka Polka, feministka. Jak w każdy wtorek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i trudnych tematów i poważnych rozmów w tym cyklu nie brakuje. Dziś właśnie jeden z takich w studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I to chyba za tobą jedna z najpoważniejszych i takich no, najsmutniejszych rozmów. Tak mi się wydaje. Przyznam szczerze, że po tym spotkaniu jakoś nie mogłam sobie znaleźć miejsca. To jest tak trochę, że w audycji rozmawiamy z rodzicami o podziale obowiązków, o równouprawnieniu, o staraniu się o dzieci. Są bardzo różne spotkania, no, ale czasem moja wyobraźnia nie sięga tak daleko, by zrozumieć takie jak ta dzisiejsza historia i by pogodzić się z tym, że do nich dochodzi. Bo to jest historia nie tylko o przemocy, ale też o rodzinnej akceptacji przemocy. Historia o kobiecie, która została wcześniej, bo jako 19-latka mamą po raz pierwszy. Rok potem została mamą po raz drugi, wcześniej wyszła za mąż i zaczęło się. Tydzień po ślubie, to już ja byłam jego własnością i nikt nie miał prawa wiedzieć. No, ja musiałam siedzieć w domu, opiekować się dziećmi, nie pracować. Był strasznym pedantem, wszędzie sprawdzał kurze, czy ja czasami się nie nudzę, jak jestem w domu, tak, jak zajmuję się tą dwójką dzieci, wtedy malutkich. I ja, żeby ochronić dzieci, jak nawet dziecka coś zbiło, czy coś, to brałam to na siebie. Oj, od... Wszystko. Poprzez gwałty, tłuczenie, poprzez przekopywanie, traktowanie mnie jak worka treningowego. Chyba nie ma takiej rzeczy, której bym nie zrobił. Upokorzył mnie na wszystkie możliwe sposoby. 4 lata udało się pani to ukryć przed rodziną? Tak, tak. Się udaje, że wszystko jest w porządku, że wcale nie jest tak źle, tak jak wszyscy inni to widzą, że jest bardzo dobrze, że on wcale taki nie jest. On potrafił się nieźle kamuflować przy innych. Poza tym Mariusz mi dużo razy mówił to, że ja sobie bez niego nie dam rady. Nie miałam gdzie pójść. Byliśmy po ślubie, jak no mocno potargał i tata widział, ale to też było tłumaczenie, no bo on ma gorszy dzień, musi być z nim ze względu na dzieci. I teściowa, jak do niej zadzwoniłam, że Mariusz zaczął podnosić ręce już tydzień po ślubie, no to stwierdziła też, że widziały gały, co brały, więc żebym teraz nie dzwoniła i nie szukała pomocy jakiejkolwiek u nich. Ja nieraz wzywałam pomocy z mieszkania, nieraz krzyczałam, tak? No bo dziwne, że jak ktoś się tłucze czy przekopuje na korytarzu, jeszcze na korytarzu przy drzwiach, że nikt nie słyszy. Poza tym słychać było, nawet jak wychodziłam śmieci zostawić, zostawiałam chłopców w łóżeczku i wychodziłam raz, dwa na klatkę. To słychać było na klatce telewizor, który nie grał głośno. No to jak można dziewczyny pod drzwiami nie słyszeć? A jak były awantury, gdzie on się darł, gdzie mnie wystawiał przez okno, żeby mnie zrzucić z 9. piętra, nikt nie widział, nikt nie słyszał. Nikt nie zareagował. Policja jak przyjeżdżała, łaskawca nie wpuścił ich na klatkę, to odjeżdżali. Ma pani o to żal? Tak, mam żal i ostatnio był zlot tutaj policjantów z województw i powiedziałam o tym wszystkim. Tu mam żal też do sąsiadów. Ma pani kontakt jakikolwiek z mężem? A zaraz już byłym mężem? Nie. On był tylko 2 razy na sprawie alimentacyjnej. Raz się z nim widziałam tak normalnie, bo po półtora roku. Chciałam mu pokazać, że ja się nie boję go. Ja się do tej pory boję. Pytają o ojca? A nie, o ojcu to mówią po imieniu, a już się skończyły pytania. Skończyły się pytania jakieś 5 roku po tym, jak odeszliśmy. Znaczy dzieci się bały go. Ja miałam w mieszkaniu cały czas zasłonięte żaluzje. pół roku praktycznie w ciemności było. Ja to jestem dumną mamą, bardzo dumną z chłopaków, ze wszystkich ich sukcesów i oni doskonale o tym wiedzą, poza tym oni są oczkiem mi w głowie. Kocham dzieci, może dlatego, że nie miałam nigdy tej matki, nie miałam tej czułości i to swoim dzieciom, plus jeszcze tutaj ośrodkowym staram się jakoś tą miłość przekazać. Ja powiedziałam, że nigdy nie będę taka jak moja mama, nigdy nie będę taka jak mój tata. On posiadał dzieci, nie wychowywał. Moja matka była... Dowiedziałam się tego jako ośmiolatka. Moja matka była prostytutką. Mój ojciec o tym nie wiedział. Jeszcze przed tym, jak mojego ojca poznała, tak? Miała, wtedy były inne czasy, 12 skrobanek, ja bym była 13. I mieszka w Szczytnie. Kontaktuje się raz na ruski rok, zadzwoni, żeby spytać się, jak tam wnuki. Znaczy ona nie mówi, bo ona mówi dzieci. Bo ona stwierdziła, że jak Patryk się urodził, to ona dopiero dojrzała do macierzyństwa. No, także z nią kontaktu za bardzo nie mam. No, zostawiła nas, zrzekła się władzy rodzicielskiej i ruszyłam w Szczytno. Ja staram się nie popełnić tych błędów, których popełnił mój ojciec, czy tam moja matka, tak? Inaczej podchodzić. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak uderzenie dziecka, bo tak, może dlatego, że ja byłam bita i dlatego staram się nie stosować tego u chłopców. Ja bym chciała założyć rodzinę, poznać kogoś, kto będzie warty tego uczucia, kto będzie szanował mnie i chłopaków. To podstawowe takie, zabezpieczyć chłopaków. A tak dla siebie? Myśli pani w ogóle o sobie czasem? A dla siebie to ja sobie życzę zdrowia. Żebym miała zdrowie, żeby ich wychować, tak? Zdrowie i siły. Szczęśliwie to jest historia z happy endem. Mama z chłopcami jest bezpieczna, próbuje na nowo układać sobie życie. Ja trzymam kciuki za powodzenie jej planów i za to, żeby udało się wyrwać z tego kręgu przemocy towarzyszącej jej od lat. A państwa zapraszam do kontaktu, pisania, komentowania matkapolka@polskieradio.pl. Przypominam też, że Matkę Polkę Feministkę można znaleźć na Facebooku. Zastanawia się, dlaczego tak długo wytrzymują? 4 lata bohaterka tego nagrania. No tutaj sytuacja była dosyć jasna, ona nie miała gdzie uciec. Nie miała gdzie uciec. Jej rodzina mówiła jej, że musi wytrzymać. Polecamy facebookową stronę Matki Polki Feministki. Może takie historie komuś pomogą. Za 13,5 minuty 17. That big 8-wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. That throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice that you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. To oczywiście John Cash. Popołudniowa audycja za 11 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Jaka pomoc dla Ukrainy? Tak dziś rozpoczęliśmy audycję takim pytaniem i teraz postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. W Brukseli zakończyły się rozmowy ministrów rządu ukraińskiego Arsenija Jaceniuka z członkami Komisji Europejskiej. Po spotkaniu konferencja prasowa, której przebieg śledziła nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. To zapytajmy od razu, po co przyjechał Arsenij Jaceniuk konkretnie i czy tę pomoc uzyskał? Przyjechał, myślę, po pieniądze i te pieniądze otrzymał, bo podpisano porozumienie, by przekazać 355 milionów euro na te najpilniejsze potrzeby Ukrainy. Oprócz tego jest jeszcze pakiet w wysokości 11 miliardów euro, ale to było wiadomo, dzisiaj było potwierdzenie. Natomiast przyjechał także po poparcie to polityczne, zwłaszcza w danej sytuacji Ukrainy przed wyborami prezydenckimi, które wciąż nie wiadomo, czy się odbędą. No i jeżeli taki miał być cel wizyty, to właśnie spełnił się oczekiwania ukraińskiego premiera, bo otrzymał mocne wsparcie. To było mocne wsparcie Brukseli dla Kijowa. Można powiedzieć, że Komisja Europejska stanęła murem za Ukrainą. A tę konferencję prasową, która przed chwilą się skończyła, można podzielić na dwie części. Podzieliłabym ją na polityczną i energetyczną. Jeśli chodzi o polityczną, to oczywiście rozwiązanie kryzysu. Energetyczna to problemy z dostawami gazu. I trzeba przyznać, że dzisiaj wyjątkowo Josep Barroso i Arsenij Jaceniuk mówili jednym głosem, a ten głos był wyjątkowo dosadny i stanowczy. Można, powiedzmy, było się spodziewać, że Arsenij Jaceniuk skorzysta z okazji, żeby zaatakować Rosję i tak zrobił, ale przyznaję, nie spodziewałam się też takiego jasnego przesłania szefa Komisji Europejskiej. Byłam na wielu konferencjach prasowych Josepa Barroso. Czasem ten przekaz był taki rozmyty, miałki, można powiedzieć, że oświadczenia były powtarzane do znudzenia. Dzisiaj było inaczej. No ale oddajmy najpierw głos premierowi Ukrainy, kiedy Josep Barroso mówił, że Rosja powinna zaangażować się w rozwiązanie kryzysu. Arsenij Jaceniuk tak odpowiedział. Rosja już się zaangażowała w wspierając terrorystów i osoby protestujące na wschodzie i południu Ukrainy. Chcemy, żeby Moskwa otwarcie potępiła działania tych ludzi, żeby terroryści przestali okupować budynki. Chciałem podkreślić, Rosja poniesie porażkę i nie doprowadzi do upadku ukraińskiego państwa. Russia will fail to make Ukraine a failed state. Więc zaraz wypowiadał się szef Komisji Europejskiej Josep Barroso, którego przekaz był równie dobitny. Rosja to kraj, który sam ma problemy ze stabilnością. Wspieranie braku stabilności u sąsiada nie jest dobrą wskazówką na przyszłość. Dla Rosji niekorzystna jest także taka konfrontacja z Unią Europejską, bo Unia jest najważniejszym partnerem gospodarczym Rosji. Jeśli Rosja będzie kontynuować takie działania, będzie izolowana w świecie. Moje przesłanie do prezydenta Putina jest takie. Powinien działać konstruktywnie. Jeśli Rosja chce być uznana przez społeczność międzynarodową, nie osiągnie tego takim postępowaniem. This kind of behavior that it will get that recognition. Czyli można powiedzieć sugestia, jeśli Rosja będzie tak działała, to będzie miała problemy także u siebie ze stabilnością, no i na zewnątrz z izolacją w świecie. Słyszymy od kilku dni o problemach gazowych w kryzysie ukraińskim. Czy Europa pomoże także w tej sprawie Ukrainie? Tak, dzisiaj te sprawy energetyczne były omawiane, a to w związku z ostrzeżeniem Gazpromu, że wstrzyma dostawy, jeśli Ukraina nie spłaci wszystkich zobowiązań. Tutaj też była zgoda. Najpierw szef Komisji Europejskiej Josep Barroso powiedział, że będzie łącznik ze Słowacji na Ukrainę, która będzie mogła tłoczyć gaz, jeśli Ukraina będzie miała problemy z dostawami surowca. Także była oferta pomocy finansowej, jeśli chodzi o spłaty tych najpilniejszych zobowiązań, w domyśle także zaległości za gaz. Natomiast Arsenij Jaceniuk mówił, że Ukraina może kupować i chce kupować rosyjski gaz, ale na warunkach rynkowych. No i mówił też, że Rosja musi przestać używać gazu jako broni i przypomniał, w jakiej sytuacji jest Ukraina. Russia annexed Crimea. Russia seized Ukrainian property. Rosja dokonała aneksji Krymu. Rosja zajęła ukraińskie majątki, dziesiątki, a nawet setki miliardów dolarów, włączając w to majątki firm energetycznych. Rosja ukradła ponad 2 miliardy metrów sześciennych ukraińskiego gazu. Ukradli nasze firmy, nasze pola, nasz gaz. Spotkamy się z Rosją w sądzie. We will see Russia in court. Ukraiński premier mówił, że Rosja powinna przestać używać gazu jako broni. No i można powiedzieć, że tymi samymi słowami mówił też szef Komisji Europejskiej Josep Barroso. W niczyim interesie nie jest wykorzystywanie surowców energetycznych jako broni politycznej. Jeśli Rosja chce być wiarygodnym dostawcą, nie może grać w polityczne gierki, używając do tego energii. Takie było przesłanie po konferencji prasowej José Barrosu i Arsenieja Jaceniuka. No i tak, to są słowa, mocne słowa zarówno ukraińskiego premiera, jak i szefa Komisji Europejskiej. Teraz można powiedzieć, że trzeba poczekać na czyny, zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej, w jaki sposób będzie radziła sobie z tą sytuacją i z Rosją. Czy będzie gotowa w końcu na nałożenie sankcji gospodarczych, bo póki co na to zgody wśród państw członkowskich nie ma. Kraje południa nadal przeciwstawiają się temu. No, Rosja, Francja, Niemcy, Włochy, także kraje, które wczoraj na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych też mówiły, że na razie należy wstrzymać się z sankcjami gospodarczymi, a sama Francja kontynuuje dostawy okrętów do Rosji i nie rezygnuje z kontraktu podpisanego kilka lat temu. Taka jest sytuacja. Jeśli chodzi o sankcje gospodarcze, no to być może temat powróci w okolicach wyborów prezydenckich. To znaczy Unia Europejska właściwie teraz już tylko czeka na 25 maja. Wtedy mają się odbyć wybory prezydenckie i jeśli zostaną zakłócone, taki był przynajmniej wczoraj przekaz po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Jeśli te wybory zostaną zakłócone albo nie odbędą się, no to wtedy Unia Europejska będzie musiała już podjąć bardziej zdecydowane kroki. No, ośmieszy się, jeśli zdecyduje się na tylko wydłużanie listy osób objętych sankcjami dyplomatycznymi, bo to nie są zbyt dotkliwe sankcje dla Rosji. Przypomnę tylko, że po wyborach prezydenckich zaplanowanych na 25 maja jest także zaplanowany nieformalny szczyt Unii Europejskiej. 27 maja odbędzie się. Kiedy szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zwoływał ten szczyt, no to wtedy wiadomo było, że zwołuje go po to, żeby przedyskutować z unijnymi liderami obsadę najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Teraz dochodzi mu kolejny problem, czyli Ukraina. To europejski scenariusz, jeszcze niezrealizowany, na razie nakreślony. Od Beaty Płomeckiej z Brukseli bardzo dziękuję. Dziękuję. Najświeższe informacje. I u nas także już niebawem najświeższe informacje w serwisie. Za 4 minuty 17. Driving slowly to the bridge, with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan, deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, add another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Zapraszamy do reklamy. Ten mężczyzna cieszy się spokojem. Właśnie kupił używany samochód. Ma pewność, że jego auto zostało gruntownie sprawdzone i udoskonalone. Wie, że w razie niezadowolenia zawsze może wymienić samochód. Niemożliwe? A jednak, bo wybrał Volvo z pewną historią w programie Volvo Select. Chcesz się cieszyć tak jak on? Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo i zapytaj o program Volvo Select. W najnowszym news...